Nos hát nagyon nagy megtiszteltetés nekem, ez talán egy ilyen sablon szöveg szokott lenni, hogyha jön egy vendégtanító, hogy milyen nagy megtiszteltetés neki itt állni, de nekem tényleg nagyon nagy megtiszteltetés. Köszönöm. És nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, hogy ti is itt vagytok, és nagyon örülök, hogy talán itteniek vagytok, és itt sok idegen arcot lehet látni, hogy a budapesti testvérek eljöttek, hogy megáldjanak minket a jelenlétükkel, és nagyon köszönöm, hogy eljöttek ők is. Na, hát egy nagyon izgalmas témáról fogom ma beszélni. Egyébként, hogy bemutatkozzak egy kicsit, Kacsó Márton a neve, és a budapesti Golgotában járok, és ott szolgálok már egy két éve, több mint két éve, és hát nem tudom, hogy mit lehet volna elmondani, de talán nem is az az érdekes, hogy én mi vagyok, ki vagyok, hanem az ige. Úgyhogy ma arról lesz szó, hogy megnézzük azt, hogy megnézzük Isten teremtményeit. Megnézzük az embert, megnézzünk más teremtményeket is az igéből, és azoknak a tulajdonságait megnézzük, és megpróbáljuk összeszedni azt, hogy milyen az Isten teremtménye, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és hogy mi most mit vagyunk, és kik vagyunk, mit voltunk, és most mit vagyunk, és kik lehetünk. És még hozzátenném, hogy elnézést kérek, hogy így szipogok, meg iszok, meg minden bajom van, mert sajnos tegnap este estére eléggé rosszul lettem, és nem tudom mennyire alakítom a figurva az orrom, meg minden bajom van, úgyhogy ezért külön elnézést, így kicsit betegem, de nem köszönöm, nem kell sok ilyen. Nos, menjünk is bele. Talán lehet, hogyha kifújom az orrom, akkor kevesebbet szipogok egy darabig. Úgyhogy megpróbáljuk a szerepét. Nos, nézzük meg itt az egy módást. Isten miket is teremtett, amit itt látunk az egy módásban. Azt látjuk, hogy a teremtés harmadik napján megteremti Isten a növényeket. Nem annyira érdekesek a növények. Az állatokhoz egy kicsit több közünk van, de ők sem nagyon érdekesek. Az ötödik napon megteremti Isten az állatokat. Ezt látjuk. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy most hogy is volt ez a teremtés. Ugye azt mondja, itt azt mondja az ige, hogy Isten teremtett mindenféle állatot az ő neme szerint, mindenféle repdesőt, meg csúszómászót, meg vízállatokat, meg mindent. És hogy ugye itt egy kicsit az agyunk egy kicsit át van mosva ezzel a Darwin evolúció dologgal, de ebből egy szó nem igaz, hála Istennek. Az ige nem hazudik. Erről talán most nem is beszélnék sokkal többet. Istennek az is elég, hogyha te ezt elhiszed, hogy Isten teremtette az állatokat, meg az ember külön, és semmi közünk nincs a majmokhoz. De ha ez téged jobban érdekel, akkor erre ebből nagyon-nagyon sok ezen a témával kapcsolatosan nagyon-nagyon sok információt lehet találni. Érdemes utána nézni. Ugye szokták mondani, hogyha valaki elkezd valamiről beszélni, hogy nagyon az elejéről kezdjük, hogy légy szíves, ne Ádámtól és Évától kezdjed. Hát én most onnan fogom kezdeni konkrétan, mert nagyon fontos, hogy ki volt Ádám. Nézzük meg itt az egy Mózes első fejezetéből az ember teremtését. 26-os, 27-es és 28-as verset. Ezt mondja az ige. És mondta Isten, teremtjünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremtsé tehát az Isten az embert az ő képére. Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És megáldá Istenünket, és mondanék Isten. Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön csúszhatok mindenféle állatokon. Itt látjuk igazából, hogy Isten megteremti az embert. Ez egy egyértelmű leírása ennek a történetnek. Nagyon érdekes kérdés, hogy Istennek más teremtményeit mikor is alakultak. Ugye látjuk itt az állatokat, az embereket, de ugye tudjuk, hogy nem csak mi vagyunk itt, hanem vannak különböző mennyei teremtmények is. Angyalok és mindenféle hasonló mennyei teremtmények. Nagyon érdekes, hogy mikor teremtette őket Isten. Mert ugye a teremtés első 6 napjában ezt nem látjuk. Ez nagyon érdekes kérdés. Ezért meg is mutatom, hogy mit mond erről az ige. Jóbban van erre egy utalás, Jób könyvében. És Jób egy nagyon-nagyon profitikus könyv. Egy Mózes is egy nagyon-nagyon profitikus könyv. De nagyon érdekes dolgok vannak Jobban is, főleg amikor Isten, főleg amikor Jób fellátod ugye Isten ellen, és akkor Isten feltesz neki kérdéseket, hogy akkor most mondd meg nekem, hogy a választ, hogyha annyira okos vagy. Jób 38-as fejezetében az elejétől itt Isten beszél Jóbhoz a forgó szélből. És azt mondja, hogy majd felele az Úrnak, az Úr Jóbnak a forgó szélből, és mondta, ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Nosza övesszel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hát ez itt eléggé nagy gondom van, szegény Jób. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Hát ugye, szegény Jób, túl sok okosat nem tudhatott, mi sem nagyon tudunk túl sok okosat. Ki határozta meg mértékeit? Ugyan tudod-e, vagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Hát ez, ki tudja erre a választ. Isten, tehát Isten, Jézus, tehát ilyen lehetőségeink vannak. Mire bocsátották le oszlopait? Vagy ki vetette fel szegletkövét? Hát ugye van kérdés sem értjük. Viszont egy nagyon érdekes vers a következő. Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának. Tehát azt mondja, hogy mikor történt a teremtés, a föld teremtése, amikor Isten fiai vigadoznak együtt. Ez nagyon érdekes. Itt arról beszél Isten igéje, hogy a föld teremtésekor, a teremtés 6 napjában már ezek léteztek. Ezek az angyalok is vigadoztak együtt. És róluk fogunk beszélni valamennyit, ahogy hozzájuk, hogy kik ők, milyen tulajdonságai vannak. Azt mondja itt Isten igéje, hogy Istennek minden fiai, tehát hogy ők Istennek a fiai. Itt úgy van, hogy Istennek a fiai, de ugye tudjuk, hogy itt konkrétan az angyalokról van szó. És kik is ezek az Isten fiak? Erről fogunk beszélni egy kicsit. Az Ószövetségben ezt az Isten fiak, konkrétan az Istennek a fiait jelentette, konkrétan azokat a teremtényeket, akiket Isten teremtett. Úgy, mint ahogy Ádámot is oda teremtette Isten. Őket is úgy Isten így megteremtette a semmiből. És nagyon sok esetben ezeket az Isten fiakat angyaloknak fordították az Ószövetségben. És ezek az Isten fiak, ezek mindig ilyen angyali teremtmények az Ószövetségben. Tehát sosem a hívő emberekre vonatkozik. Vannak hasonló versek az igében, ahonnan ez kiderül. Például a Jób 1.6-ban, vagy a 2.1-ben, ami nagyon hasonló vers, így szól, hogy történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt, velük együtt megjelent a sátán is. Konkrétan látjuk, hogy itt az angyalok a sátánnal együtt jelentek meg Isten előtt. van egy hasonló másik vers, igazából Dánielbe, ott is, amikor járnak a tűzben a három Sadrák, Misák és Abednego, a tűzbe bevetették őket ugye a kemencébe, és ugye egy másik ember nézi őket, és hogy akkor három ember azt mondja, hogy én mégis egyébként látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten fiáé. Mert ott is egy ilyen angyal volt velük a tűzben, sétálgattak a tűzben, és nem lett semmi bajuk. És ott is Isten fia szó szerepel. És ugye nagyon érdekes, hogy ezt a kifejezést használja az ige Ádámra is. Ádám úgy volt Isten fia, mint ahogy ezek az angyalok. Ez egy nagyon érdekes dolog, és ezt el is tudom mondani, hogy ezt hol találjuk meg az igében, ezt Lukács evangéliumában találjuk. A harmadik fejezetben, amikor is harmadik fejezet végén, amikor itt Jézus nemzetségi táblázata látható, hogy kinek a fia, így van felsorolva. Ugye úgy szól a 23-as vers, hogy maga Jézus pedig mintegy 30 esztendős volt, mikor tanítani kezdett, aki, mint állítják vala, a József fia volt. Ez pedig a Héli, ez pedig stb. És itt az utolsó vers azt mondja, hogy ez Énosé, ez Sété, ez Ádámé, ez pedig az Istené. Ádám Isten fia volt. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy Ádámot, ahogyan Isten megteremtette, az milyen lehetett Ádámnak ide csöppenni a földre. És hogy vajon ilyen olyan érdekes kérdéseket vethet fel az egész, hogy van hány évesen születhetett Ádám. Hát egy fiatal ember volt, de hogy vajon hány éves lehetett? Ez ilyen furcsa kérdés. Érdemes ilyeneken gondolkodni, vagy ezek érdekes kérdések lehetnek. Milyen lehetett neki úgy ide csöppenni, fiatal emberként, felnőttként, hogy igazából semmi élettapasztalata nincsen. Ugye ez is egy milyen érdekes kérdés lehet. És ugye milyen érdekes lehetett, milyen lehetett neki úgy élni itt a Földön, hogy azzal a tudattal élni, hogy ő a gyakorlatilag a mindenható Istennek az első emberi fia itt a Földön. Hát úgy közlekedett itt Ádám, hogy én vagyok itt egyedül ember, és Isten fia vagyok, Isten az apukám. És Istennel egy nagyon fantasztikus kapcsolatban volt. Egy nagyon bensőséges kapcsolatban volt. Istennel úgy beszélgethetünk, mint hogy mi beszélgetünk egymással. Ezt is mindjárt meglátjuk az 1 Mózes 3-on, a harmadik részében, bocsánat. 1 Mózes 3-ban, ha visszamegyünk. Akkor sok igét fogunk megnézni, a gondjátok lapozgathatok, ha nem muszáj. 1 Mózes 3-ban a 8-as verstől a 11-es versig azt mondja, hogy ugye Ádám és Éva itt már elbuktak, ugye meg estek a tiltott fáról. Itt már ettek, és itt kicsit bújdosnak Isten előtt, és itt ezt mondja, hogy Ádám és Éva meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kertfái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavaidat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, kimondál néked, hogy mezítelen vagy, vagy talán ettél a fáról, melyről tiltottalak, hogy arról ne egyél. Itt látjuk, hogy Ádám, tehát eleve hát ez is milyen abszurd, hogy az Isten hűvös alkonyatkor a kertben járt. Kertben sétálgatott. Ez nagyon érdekes. És ugye itt látjuk, hogy Ádámék már valamiért félnek Istentől, ugye elbuktak, és a bűnük következményétől kicsit félnek. És Isten szólítja Ádámot, Ádám mit Isten, és itt az Éden kertben beszélgetnek. És ugye azért rejtőztek el, nem tudtak megállni, igazából a bűnbűnök miatt nem tudtak Isten szemébe nézni. Valami nagyon megváltozott az ő kapcsolatukban. akkor, mikor ők elbuktak, ugye, ettek arról, amiről Isten megtették azt, amit Isten mondta, hogy ne tegyék meg. És közben ráadásul még ugye hiúk is lettek, mindenféle bűnbe vele kavarodtak, hiúk lettek, elkezdték takargatni magukat, rájöttek, hogy megfelelnek pedig előtte. Nem zavarta ez őket. És ugye Isten tehát Istennek volt egy parancsolata, hogy te ne tegyél, vagy hogy ne egyenek erről a tiltó fáról, és ők mégis ettek. És ennek nagyon sok következménye volt, ezeket fogjuk megnézni. Eleve azt látjuk, hogy Isten ugye nem hagyja a büntetés nélkül, Isten megátkozta a sátánt gyakorlatilag, aki kígyó képében kísértésbe ejtette őket. Megátkozta a sátánt, és azt mondta, hogy ugye port eszel egész életedben, és a hasadon jár, és igazából itt aztán a 15-ös versben azt mondja, hogy tehát itt elrendeli az ő bukását is, hogy neked véged lesz. Voltak más következmények is, ugye azt mondja, hogy az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szűz magzatokat, és epeked el a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Ez volt a nőknek az átka, ami ma is megvan sok esetben. Illetve ugye, ami az Ádám felé volt egy átok, az ugye az, hogy verejtékkel fogod megkeresni a kenyeredet, és nagyon nehezen fogsz dolgozni, és a föld az csak úgy fognak ezt teremni, hogyha te kőkeményen csinálod, és dolgozol vele, és tövist és bogákot teremjed teréked, és egyed a mezőnek füvét, ezt mondja. És ugye azt mondja, hogy arcod derítékevel egyed a te kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból védettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Valamint ugye, hát ezek a általános következményei voltak annak, hogy ők ugye elbuktak, és valamint az is történt, hogy ugye ki lettek űzve az Éden kertjéből. Ádám és Éva kiűzettek az Éden kertjéből, nem maradhattak ott. Azt mondja itt a 21-es vers, illetve nem is a 21-es, hanem a 22-estől nézzük meg, és mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy jót és gonoszt tudván. Ez nagyon érdekes, az Isten a Jézus atya szentélek beszélgetnek egymással, mondják, hogy íme az ember olyan lett, mint mi közülünk egy jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakaszol az életfájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiküldé őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. Kiküldte Isten őket az Éden kertjéből, hogy Ádámot, hogy művelje a földet, kapáljon meg legyen nehéz az életem, minden, nem maradhattak ott az Éden kertjében. És azt mondja itt a 24-es vers, hogy és kiűzi az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felül a kerubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Itt azt mondja, hogy Isten elkezdte őriztetni kerubokkal, azok ugye ilyen mennyei, ilyen angyalhoz hasonló teremtmények. Odaállította Isten ezeket a teremtményeket, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat, hogy nem ehessenek be, nem ehessenek oda. És Istennek nem volt a terve, ugye, ezzel gyakorlatilag megakadályozta, hogy az ember örökké éljen. De nagyon érdekes, hogy Istennek eredetileg az lett volna a terve, hogy az emberek örökké éljenek. És hogy ezt honnan tudjuk, ugye itt van ez a örök életnek a fája, vagy ez az élet fája, és azt mondja itt a 2-ből a 16-os, 17-es vers, és parancsola az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Tehát azt mondja, hogy minden fáról lehettek. Ott volt az élet fája is, az örök élet fája. Minden fáról lehet legyen örök életed, de erről a fáról ne egyél. Mert amely napon eszel erről, bizony meghalsz. Ezt mondja Isten. Ez nagyon-nagyon érdekes, mert ugye ott vagyunk, hogy Ádám nem halt meg. Tehát ugye azt látjuk, hogy Ádám tovább élt. És ez vajon hogy is lehet, erre még vissza fogunk térni. Azt mondja, hogy nagyon érdekes, hogy a Lukácsban látunk egy olyan verset, 20-36-ban, ahol azt mondja, amire majd még vissza fogunk térni, hogy az angyaloknak örök életük van. Meg fogjuk nézni az angyaloknak az alapvető tulajdonságait. Aztán összehasonlítjuk az embernek a tulajdonságaival. Azt mondja, az Isten angyalainak alapvető tulajdonságai, hogy például a menny a lakhelyük. Ott laknak. Isten jelenlétében laknak az angyalok. Szabadon jöhetnek a földre, meg vissza. De mindeközben folyamatosan Isten akaratát cselekszik, és különböző feladataik vannak. Érdekes, hogy Isten angyalai szentek és bűntelenek, mert ugye Isten angyalai nem halnak meg. Ezeket lehet látni az igében. Nagyon érdekes, hogy Ádámnak nagyon hasonló élete volt a bűnbeesésig. Ma, hát ugyan a Föld volt a lakhelye, de Isten jelenlétében lakott folyamatosan. Szabadon élhetett, mehetett, azt csinált, amit akart. Szent volt és bűntelen volt. És arra is lett volna lehetősége, hogy nem kell meghalnia. És itt, hogy Ádám bűnbe esett, itt elveszette ezt az egészet, és igazából itt vált egyértelműen külön az angyali, meg az emberi lét, a tulajdonságok itt váltak egyértelműen külön. Érdemes megemlíteni a bukott angyalokat, hogy ilyenek is vannak. Ők ugye a sátán elbukott, fellázadt Isten ellen, és aztán őt követték angyalok, és annak a sátának angyalai is, és nagyon érdekesek ezeknek a bukott angyaloknak a tulajdonságai. Ugye ők a bűnbe esett angyalok, akik emiatt nem lehetnek kapcsolatban Istennel. Nem lakhatnak a mennyben, le lettek vettetve a mennyből. Ők a sátán angyala és a sátánnak a gonosz akaratát teljesítik. Valamint Isten kárhozatra ítélte őket. És a pokolot készítette nekik Isten, hogy majd oda lesznek levetve, amikor majd megítéltetnek. Nagyon érdekes ez számomra, hogy ugye örök életet adott Isten az angyaloknak. És ezt nem vette el tőlük. Tehát ezek az angyalok elbuktak, és a büntetésüknek lesz egy következménye, de mivel örök életük van, ezért az örök életre szól. Ez nagyon érdekes, és sajnos sok esetben, aki Ádámban van, úgymond, az majd megkérdezik, hogy nem hasonlóak a tulajdonságai, a bukott angyaloknak a tulajdonságaihoz. Az egyik nagyon kedvenc vers, amit igazából jól lehet látni itt a 1 Mózes 6-ban, hogy egy versben teljesen külön válik az, hogy Istennek fiai, meg az embereknek a fiai. Tehát, hogy azt mondja, hogy lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenek a föld színén, és leányaik születének. És látták az Istennek fiai, az emberek leányait, hogy szépek azok, és vettek maguknak feleségeket mindazok közül, akiket megkedvelnek vala. Ez egy nagyon érdekes rész, itt Istennek a fiai, angyalok lejöttek a földre, és meglátták az emberek lányait, és feleségül vették őket, és ennek aztán sok következményei voltak, nagyon, nagyon érdekes történet ez is, de most nem erről fogok beszélni. Lényeg, hogy ez is igaz. Tehát Isten igéje igaz. És itt is egy versbe külön válik az, hogy Istennek a fiai, meg az embereknek a fiai teljesen, mert teljesen elszeparálódtak egymástól. Az, hogy Ádámban vagyunk, minden ember Ádámba születik bele. És Ádámnak a tulajdonságait örököljük meg. Ez azt jelenti, hogy mivel Ádám bűnös lett, elkövette a bűnt, ezért mi is már bűnbe születünk bele. Eredendően bűnösek vagyunk, ugye ezért vagyunk eredendően bűnösek. Megszületünk a földre, és meghalunk, mint ahogy Ádámnak is mondta Isten, hogy meg kell halnia. Egy romló testbe vagyunk bezárva, porból leszünk, és porrá leszünk, ahogyan Isten mondta Ádámnak is, és eredendően el vagyunk választva Istentől. Eredendően el vagyunk választva Istentől. Ez egy nagyon, nagyon komoly dolog. Isten nem erre teremtett minket, hogy mi el legyünk választva tőle, de valahogy Ádám következményeiképpen mégis így születünk, hogy el vagyunk tőle választva teljesen. Megnézzük, hogy mi volt ezután. Hogyan éltek az emberek az Ószövetségben. Ugye ez a régi szövetség igazából nekik ugye törvény szerint kellett járniuk. Isten adott nekik egy törvényt, hogy annak próbáljanak megfelelni valahogyan. És ugye nem lélek szerint járnak. Én nagyon érdekes, hogy Ádám bűnével a lélek eltávozott belőle. Nagyon érdekes az, hogy ahogy ő azt mondja Isten, hogy neked meg kell halnod, ő nem halt meg testben, hanem az ő lelke halt meg. És az a Szentlélek, ami benne volt, az teljesen meghalt, és teljesen el lett választva Istentől. És nagyon érdekes ugye, hogy az egy Mózes, mert itt a legelején látjuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. De utána valahogy ezeknek az embereknek mégis törvény szerint kellett élniük. Már nem volt ott Istennek a lelke. Ahogy Ádám elbukott, és annyi Isten meghal, azt mondja, hogy Isten neki, hogy neked meg kell halnod, és a lélek meghal benne, így a Szentlélek így eltávozott így a földről, és csak egy-két embernek lehetett vele, ilyen prófétáknak lehetett vele bensőségesebb kapcsolata. Ezért kellett törvényeknek megfelelniük ebben a korban az embereknek. Hát itt megnézhetnénk egy-két prófétát, komoly embert, akik üdvözültek. Ugye Noé, ugye mind Noé, Mózes, Ábrahám, mind hit által üdvözültek. Ők hittek Istenben, volt lehetőség Istennel kapcsolatban lenni, ez egy egészen más kapcsolat volt, mint ahogy Ádámnak volt a kapcsolata. És megnézzünk két igerészt a két prófétától, az Ezékielből és az Ézsaiásból. Azt mondja az Ezékiel 36:25-28. Ez egy profécia, ugye egy jövendőlés a következő világra. Azt mondja, hogy tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Ezt a prófétiát adta Isten Ezékiel prófétának. Ti beszél a lélekről. Azt mondja, hogy új lelket ad majd belénk. És azt cselekszi velünk, hogy az ő törvényei szerint éljünk, és nem a mi erőnkből kell a törvényeket megtartani. És azt mondja, hogy az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. És egy másik hasonló ége azt mondja, hogy Ézsaiás 44-ből. Hogy ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákob, Jesúrin, akit kiválasztottam, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra, lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Itt is Isten megígéri a lelket, megígéri azt a lelket, amit Ádám elveszített, azt a lelket újra megígéri Isten. Istennek ugye voltak, ezek voltak az ígéretei. Hogyha a Szentlélek itt lett volna a Földön, akkor nem kellett volna ezt több helyen megígérnie ugye Istennek. De mégis meg kellett ígérni, ebből látjuk, hogy a Szentlélek nem volt úgy a Földön, mint ahogy ma itt van. De ezek a proféták valószínűleg nem is igazán értették, hogy ez mit is jelent. Azt se tudták, miről beszélnek igazából. Miről beszélt ez a két rész? Mi fog történni akkor, hogyha Isten kiárasztja az ő lelkét ránk? Valami történni fog itt ezekben. Tehát itt leír ígéreteket, ad ígéreteket, hogy történni fog valami meg fog változni. Meg fogunk változni, hogyha Isten a lelkét kiárasztja ránk. Azt mondja, hogy akkor Isten megtisztít minket ebből a két igéből. Megváltozik a szívünk. Ugye kőszívet, hússzívet ad nekünk Isten. Nem fogunk félni. Nem fog szomjazni a lelkünk. És Isten népévé válunk. Újra Isten népévé válunk. Mint ahogy Ádám Isten fia volt, ahogy az angyalok Istennek a fiai, és hogy Ádámnak az utódai már nem tartoznak bele ebbe a körbe, úgy mi újra Isten népévé és Isten fiaivá válhatunk. Ezek az utódok, ezek a sarjadékok, amik ugye itt a Ézsaiásban, azok mind mi vagyunk. Eljött ugye keresztelő János, az utolsó proféta, aztán ugye eljutunk Jézusig itt az időben. Eljön keresztelő János, ugye ő volt az utolsó proféta, ezt elmondja az igés, azt mondja, hogy a törvényt is csak eddig hirdették, és nem tovább, és aztán valami más lesz. Azt mondja, az Isten azután az Isten országának örömhírét fogják hirdetni. És itt történt egy nagyon csoda, hogy eljött Jézus Krisztus, eljött a Messiás, ugye, megváltó, akit a proféták nagyon sok helyen megígért. És ő, Jézus Krisztus, ugye, azt látjuk az igében, hogy ő Istennek az egyszülött fia. Jézus olyan szinten van, hogy ő egy az Atya Istennel. Ő olyan kapcsolatban van az Istennel, hogy ő egy vele. Ő sokkal nagyobb, magasabb az angyaloknál. Ugye azt mondja, hogy ő érte és ő általa lett megteremtve minden. És ő az, aki majd megítél élőket és holtakat. Ugye a keresztelő János ezt mondja Jézusról, hogy én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Itt látjuk először azt, hogy Jézus fogja ezt a szent lelket adni a mi életünkbe, ezt a lelket, amit elveszítettünk. És ugye elmegy Jézus keresztelő Jánoshoz, és bemerítkezik nála, ugye a Jordán folyóba, és itt történik valami. Történik egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny. Megnyílt a menny. És látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre rászáll. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Itt Istennek a lelke, a megígért lélek leszáll a mennyből. És fölvesz egy galambformát, és rászáll Jézusra. És amikor, nagyon érdekes, amikor ez megtörténik, amikor Isten lelke leszáll Jézusra, akkor mondja az Atya Isten azt, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködöm, és hogy őt hallgassátok. Nagyon érdekes, hogy a mennyből száll le ez a lélek, és nem egy fáról száll rá a galamb, vagy nem is tudom, hanem tényleg a mennyből száll le. És ebből is látjuk, hogy nem a Földön. Tehát a lélek nem volt a lélek fönn volt a mennyben. Azt mondja, hogy igen, keresztelő János azt mondja Jézusról, hogy íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit, ő lesz az, aki elveszi az átkot. Megnézzük Nikodémus történetét, amit valószínűleg már ismertek egy páran, de nagyon érdekes ez. Itt beszél valamiről, illetve Jézus beszél Nikodémusnak a János 3-ban, amit szegény Nikodémus nem nagyon ért. Ez pedig az újjászületés. A 3-től a 7. versig azt mondja, hogy felele Jézus, és mondané ki Nikodémusnak, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondané ki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néked újonnan születek. Arról beszél itt Isten, Jézus, hogy újonnan kell születni ahhoz, hogy megláthassuk Isten országát. Valaminek történnie kell. És azt mondja, hogy ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Itt valami nagyon nagy dolgot mond Jézus. Lélektől kell születnünk, valahogy azt mondja, hogy újonnan kell születnünk ahhoz, hogy bemehessünk. És a lélek az, aki ezt valahogyan kimunkálja bennünk. Nagyon érdekes az összefüggés itt a 16-os vers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagyon érdekes, hogy itt beszél Jézus a lélekről, meg az újjászületésről, aztán beszél az örök életről. Hogy aki Jézusben hisz, annak örök élete lesz. Valami egész más lesz, mint ami eddig volt. Egész más lehetőséget. És hogy kiknek van örök életük? Hogy is van ez? Hogy kiknek van örök életük? Istennek van örök élete, meg ugye Jézusnek, hát neki kezdetük sincs, mondjuk ez más kérdés. Az angyaloknak és mennyei teremtményeknek van örök életük. Ádámnak lehetett volna örök élete, de ugye nem lett. Tehát ugye mindennek, amit konkrétan Isten ugye első körben teremtett, annak van örök élete. Akkor hogyan lehet az, hogy itt Jézus megijedt, hogy örök életünk lehet? Ugye Ádám fiainak nincsen. A János 1-ben, János Evangélium első fejezetében a 9-estől a 13-as versig azt mondja, hogy az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismer meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Itt is egy nagy titok van elrejtve, itt Jézusról beszél, és akik befogadják őt, azoknak Isten hatalmat, azt mondja, hogy hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek, akik Jézus nevében hisznek. Ez egy hatalom, hogy Isten fiai lehetünk. Ezt mondja, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Tehát akik befogadják Istent, azok Isten fiai lesznek, és azok Istentől születtek már. Hát tökéletesen Istentől születtek. Ezzel igazából Jézus egy második Ádám lett. Egy második Ádám lett Jézus, hogy ugye a Ádám szóval nem rontotta volna el, akkor nekünk örök életünk lehetne. De mindazt, amit Ádám és Éva elrontott, és ugye lettek következményei, nekünk újra van lehetőségünk visszatérni oda, ahol Ádám és Éva lehetett volna. És ez ugye Jézus miatt, ha hiszünk az ő nevében. És azt mondja Jézus máshol, a 16-os fejezet 7. versében, hogy én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ugye a másik vers, amikor azonban eljön, ő az igazság lelke, elvezeti a teljes igazságra. Jézus Krisztus megígéri a szent lelket. Megígéri a lelket, megígéri, hogy eljön. Amikor ő elmegy, eljön a lélek. És elvezet minket a teljes igazságra. Ahogy Jézus feltámadt, vagy elment az atyához, eljött a lélek. Eljött a szent lélek, és mindjárt van lehetőségünk a lélekkel kapcsolatban lenni. És ugye, hogyha te újonnan születtél, amit ugye Nikodémus nem értett, akkor vajon mi az, ami vonatkozik rád? Eleve ugye megszabadultál a törvénytől. Felszabadultál a bűn alól. Kegyelmet kaptál Jézus által. Kegyelmünk lehet. Átmentünk a halálból az életbe. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy átmentünk a halálból az életbe. Kapcsolatunk lehet a mindenható. Kapcsolatunk van. Ha mi keresztények vagyunk, kapcsolatunk van a mindenható Istennel, amit Ádám elvesztett. Beszélhetünk vele, és ő válaszolhat nekünk. És van egy ígéretünk, ami az örök élet. Örökké élhetünk, és amennyiben találkozhatunk majd Istennel. És akkor az ő fényében, és az ő jelenlétében, és az ő örömében élhetünk majd. Mint az angyalok, és az angyalok mellett élhetünk majd ott. És Isten teremtményei közé tartozunk akkor már. És ugye hogyan lehet ez? Hogyan történt meg ez az egész? És ugye azt mondja a 2 Korintus 5.17, hogy ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Ez egy nagyon érdekes. Azt mondja, hogy ha mi újonnan születtünk, akkor a régi teljesen elmúlt a régi lényünk, és a régi életünk, és egy teljesen új élet jött létre. Isten úgy tekint ránk, mint az ő újonnan teremtett, az ő teremtett fiaira. Úgy tekint ránk Isten. És ugye, oké, csak ugye Isten igéje nem hazudik. És Isten igéje érdemes komolyan venni Isten igéjét. És azt látjuk, arra akarok kitérni, hogy mi történt itt ezzel az életnek a fájával, amit ugye azt láttuk itt az 1 Mózesben, hogy ugye azt mondja, hogy kiűzte az embert az édenkertjéből Isten, és oda helyezte az édenkertjének keleti oldala felül a kerubokat és a villogó paloslángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Na most itt érdekes lehet, hogy ez az édenkert egy valódi helyszín volt, ez egy valódi hely volt a Földön. Ma már nincs itt a Földön az édenkert. Minden bizonnyal Noé özönvizében ez megsemmisült, illetve Isten ezt elvette, ezt a lehetőséget. De még ugye ott volt, addig azok a kerubok így őrizték, hogy nem mehet senki az élet fájához. Senki. És most akkor meg azt látjuk, hogyha mi keresztények vagyunk, újonnan születtünk, akkor nekünk örök életünk van. Akkor most mi a helyzet ezzel az örök élet fájával, meg ezekkel a kerubokkal, akik ott állnak és őrzik azt? Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, mert hogyha nekünk örök életünk van, akkor nekünk ebben valahogyan át kell mennünk ezen a helyen, a kerubokon. És nagyon érdekes, hogy megtaláljuk a Jelenések könyvében, amit ugye Jézus mond ugye János apostolnak, látomásban. Azt mondja Jézus a Jelenések 2:7-ben, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Ezt Jézus mondja. Jézus mondja, hogy aki győz, annak enni adok. Jézus enni ad az örök élet szájára. Nem is nekünk kell leszedni azt, amit onnan le lehet szedni. Nem is tudom, mi az. De ő adja oda nekünk ezt, hogy nekünk örök életünk lehessen. Ugye azt mondja, hogy az Isten paradicsomában van. Eléggé összefügg a kettő, ahol ugyanarra a fáról van szó. Na oké. Csak van itt még egy kis probléma. Hogy itt azt mondja, oké, hogy Jézus ott van, és ő ennél nekünk, de hogy jutunk oda? Mert ugye az van itt, hogy ezek a kerubok az élet fájához vezető utat őrzik. Akkor hogyan kerülünk mi oda? Ez egy nagy kérdés. Elmondom, hogy hogyan kerülünk oda. Úgy kerülünk oda, hogy Jézus maga mondta, hogy ő az igazság, az út és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak is ő általa. Jézus maga az út, amin keresztül bemehetünk az élet fájához. És a kerubok, akik ott vannak, és máig őrzik az Isten paradicsomában ezt az életnek a fáját, ezt ő, tehát Jézuson keresztül mégis bemehetünk. Ez fantasztikus. Igen. Még két mondat az eljövendő világról, amiről Jézus beszél Lukács evangéliumában. Azt mondja Lukács 20:34-37-ben. Egy eljövendő világ, lesz egy teljesen újjáteremtett világ, amikor mi itt élhetünk majd. Azt mondja Jézus, hogy e világ fiai házasodnak, és férjhez mennek, de akik méltónak ítéltetnek ama eljövendő világra, hogy részük legyen a halottak közül való feltámadásban, azok nem házasodnak majd, és férjhez sem mennek, sőt, meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók, és az Isten fiaivá lesznek, lévén a feltámadás által. Azt mondja, hogy részünk lesz a halottak közül való feltámadásban, és nem halunk meg többé, hanem az angyalokhoz leszünk hasonlók, és az Isten fiaivá leszünk a feltámadás által. Így Jézushoz leszünk hasonlóak, mert feltámadunk. És egy újjáteremtett, tökéletes világban fogunk élni, egy örök életre, és ott lesz a helyünk, és az lesz az, amire valójában teremtettünk. Ez a mi lehetőségünk igazából, és ez az a csoda, ez a misztérium, amit Isten az ő lelkén keresztül, az ő lelkének a munkájával és Jézus által vitt véghez ezen a világon, és amiben vagyunk mi is. Úgyhogy ehhez mérten éljünk, és gondolkozzunk, és cselekedjünk, és veszítsük el az életünket Jézusért, és az ő evangéliumáért, és az ő jó híréért, hogy aztán megnyerjük azt, és aztán győztesek lehessünk, amiről ugye a jelenésemről beszél Jézus, hogy aki győz, annak adok enni az életnek fájáról. Éljünk úgy, hogy mi is győzzünk, és győztesek legyünk, és ne vesztesek. Imádkozzunk. Drága mennyi Atyám, nagyon-nagyon hálás vagyok neked, Istenem, a te igédért, Uram, a te igazságodért, Istenem, a te lelkednek a munkájáért, és Istenem, köszönöm azt neked, hogy van lehetőségünk átmenni a halálból az életbe, és köszönjük, Istenem, hogy te elküldted a te lelkedet, és köszönöm, hogy elküldted Jézust, és most a kegyelem időszakában élhetünk, amikor van lehetőségünk újonnan születni, és van lehetőségünk újra Isten fiaivá lenni. Újra van lehetőségünk valójában a te fiaidnak lenni. És kérlek Istenem, hogy változtasd meg a gondolkodásunkat, Uram, hogy tulajdonképpen te lelkeddel, hogy felismerjük azt, hogy ez mit is jelent valójában. Tudjunk ehhez méltóan élni, kérlek Istenem, és kérlek, ne úgy éljünk, mint ahogy régen éltünk, hanem éljünk úgy, ahogy az neked kedves, úgy, ahogy az angyalok élnek, olyan engedelmesen, és olyan szentül. Kérlek Istenem, hogy ezt tedd meg a mi életünkben. És áldunk, és magasztalunk, és dicsőítünk téged, Istenem, mert te vagy egyedül méltó rá, és te vagy igaz Isten, és rajtad kívül nincsen más Isten. Köszönöm, hogy életünk lehette bennem, és köszönöm Jézus, hogy elvégezted, és megdicsőítetted magad, Uram, és megaláztad magad, lejöttél a földre, és köszönöm, hogy legyőzted a halált, és fölmentél, és ma is könyörögsz értünk az Atyánál. Legyen áldott a te mindenható szemben, Jézus Krisztus. Amen. Amen. Mi fogunk énekelni, ha tudom, két dalt, de végén. Úgyhogy dicsőítsünk. emlék ma este is. Kérlek, áld meg az esténk tovább egészét is, Istenem, kérlek, hogy töltsön minket a te lelkeddel, a te békességeddel, a te örömöddel, a te megnyugvásoddal ma este. Kérlek, vigyázz ránk, és olyan minket tudom a gonosznak minden munkájától és minden hazugságától. És azzal, hogy érted tudjunk élni mindent, tehát mondanám. A te nevedben Jézus Krisztus. Amen. Köszönjük most a szolgálatát és a kis csapatnak. Megköszönjük az Úrnak az újjászületés hatalmát, ajándékát, a kárt is ketté esett, hogy mehetünk mi gyermekek az Atya elé. Az a kiváltságunk, hogy nem vagyunk időhöz közben, úgyhogy itt maradhatunk, és még azt szeretném mondani, hogy vasárnap nem lesz Isten tisztelet, Péter nincs itthon. Jövő héten pénteken viszont 5:30 ima közösség 6 órától Bibliatanulmány. Jó lenne a többen is jönnénk a imádkozásra, mert akkor indult innen. Ott mutatja meg Isten az akaratát, ott mutatja meg, hogy mi imádkozzunk, milyen munkát akar végezni, kinek van legjobban szüksége imára, hogy mindent meg tud nekünk mutatni, és harcolni tudunk azért, hogy Isten dicsérüljön meg. Jó lenne, hogyha nem csak általában ketten szoktunk lenni a Péterrel, vegyük komolyan ezt a lehetőségét, hogy odállhatunk a lényeget el, és ennek a megtettő imákat. 6 órakor pedig Bibliatanulmány, és ott átlóban egy kis dobozka, ha valaki az Úrnak pénzt akar adni, akkor megtalálja adományt, inkább indulja helyesre. Isten áldjon bennünket is, élőzik jó hatatokat. Megmaradt gyerek, valami azért megmaradt? Igen. Jó van. Tudom kell, hogy ezek csinálják, és Péter mindig különmutatja őket, hát ahogy mindig ugyanaznak, hogy mindig beszélgetnek, és aztán Péter mindig különmutatja őket. Nem ültetek egyáltalán. Már ez a jó még a 15 éves korból, hogy minden lehet ezek. Yeah. Jó, Péláklók, felültetés. Igen, igen. De ne egy ilyen közüljárókkal. Most ő is lesz. Igen, igen. Úgy gyülekezett így terem. Vasárnap jövök vissza, Sofi, majd ide. Nem, vasárnap már maradj otthon, szerintem emberek sárnak.